Діяння апостолів, розділ 5. Один чоловік на ім'я Ананія з своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, а знала про те і його жінка. Решту ж приніс і поклав у ногах апостолів. Тоді Петро сказав: «Ананіє, чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не твоє було? І коли його продав, хіба гроші не були у твоїй владі? Чому ж ото ти зважився у своєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а Бога». Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. І страх великий огорнув усіх тих, що чули те. Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали. Через яких, може, 3 години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї: «Скажи мені, чи ви за стільки то були продали поле?» Вона відповіла: «Так, за стільки». Тоді Петро до неї: «Як то, що ви змовилися, щоб спокушувати Господнього Духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка, на порозі. Вони й тебе винесуть». І вмить вона впала йому в ноги та й умерла. Хлопці ж увійшли і застали її мертву, і, винісши, поховали біля її чоловіка. Великий страх обняв усю церкву і всіх, що чули про те. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона, і ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми. Віруючих дедалі більше і більше приставало до Господа, сила жінок і чоловіків. Так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як і тиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму. Приносили хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Встав тоді первосвященник і всі ті, що були з ним, то була секта садукеїв, і повні заздрощів наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив: «Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть до народу всі слова життя цього». Почувши це, вони удосвіта війшли у храм і почали навчати. Тим часом прийшов первосвященник і ті, що були з ним, скликали Синедріон і всіх старших синів Ізраїля і послали у в'язницю привести їх. Та як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці і, повернувшися, оповіли: «В'язницю ми знайшли замкнену з усякою безпекою і сторожів на варті при дверях, та відчинивши, всередині ми не знайшли нікого». Почувши ці слова, наставник храму і первосвященники збентежилися, не знаючи, що воно могло статися. Аж тут прибув хтось і звістив: «Он, ті мужі, яких ви вкинули у в'язницю, стоять у храмі і народ навчають». Тоді наставник пішов із слугами, привів їх, та не насильно, бо боялись народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед Синедріоном А первосвященник спитав їх: «Чи ж ми не були вам заборонили строго цим ім'ям не навчати? І ось, ви вашою наукою сповнили Єрусалим і хочете навести на нас кров цього чоловіка». Озвавшись тут, Петро і апостоли сказали: «Слухатися слід більше Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог підняв правицею своєю, як князя і спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів. І ми – свідки цих подій, і Дух Святий, що його Бог дав тим, які йому коряться». Почувши це, вони розлютилися і задумали їх убити. Тоді один фарисей на ім'я Гамаліїл, законовчитель, поважний усім народом, устав серед Синедріону, повелів вивести на хвилину людей і сказав до них: «Мужі ізраїльські, зважайте на те, що маєте робити цим людям. Останніми цими днями встав був Тевда і казав, що він хтось великий. До нього пристало яких 400 чоловік. Його вбито, і усі, що за ним тягнули, розпорошилися і зійшли ні на що. А після цього, під час перепису, устав був Юда Галилейський і потягнув народ за собою. Але й він загинув, і всі ті, що за ним тягнули, були розігнані. Отож, я нині кажу вам, зоставте тих людей, лишіть їх, бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога, ви не здолієте звести їх зо світу. Дивіться, щоб ви часом не стали противниками Бога». Послухалися вони його ради. І прикликавши апостолів, вибили їх, і заборонивши говорити в ім'я Ісуса, відпустили. Вийшли апостоли з Синедріону, раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса. І щодня в храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса.